Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы. З вами Андрей Чернякевич и чарговая передача с циклу «Імёны гародні». Беларускае мінулае гародні чымсьці нагадвае Атлантыду. І не толькі таму, што часамі здаецца, быццам яна страчана беззваротна. Перш-наперш уражваюць сваім маштабам постаці, пра якія вядома літаральна некалькі радкоў са старых дакументаў ці газетнага артыкула. Аднак нават гэтага часамі дастаткова, каб адчуць, што яны прычыніліся да гістарычных падзей ці самі былі стваральнікамі гісторыі. У беларускай гародні дастаткова часта сустракаюцца асобы, якія мелі падобныя прозвішчы. Магчыма таму, гэтак цяжка ўстрымацца ад спакусы, ды не назваць чарговы артыкул на паэтычны лад. Накшталт ад Маркевіча да Маркевіча, ад Мілінкевіча да Мілінкевіча, ці нават ад Краўцавічанкі да Краўцавіча. Можа, у гэткай назве не шмат арыгінальнасці, затое лепшае пацверджанне працягласці беларускай традыцыі на мясцовай глебе. Няхай самі цёскі не заўсёды ведаюць пра сваіх папярэднікаў. У сённяшняй нашай гісторыі ўсё трошкі інакш. Сапраўды, Багданович Максім апынуўся ў гародні першым, і гэтыя некалькі год з дзяцінства паклалі моцны адбітак на ягоным светаўспрыманні. Для нас жа гародня – гэта яшчэ і магіла маці паэта, месца амаль сакральнае, якое цяжка патлумачыць толькі лёгікай нацыянальнага адраджэння. Магчыма таму, гэтак кранальна гучаць радкі Алеся Чобата. Маці Марыя на гродзенскіх могілках спіць, камень паставіў па ёй Пантелея ў Валодзе, надпісі крыж і ніякай медзі і годзе. Маці душа і без медзі на небе звініць. З іншага боку, сам культ Багдановіча у гародні пачынае нараджацца толькі на другой ці трэцяй хвалі адраджэння, знайшоўшы адбітак у адкрыцці музея пад найменнай вуліцы. На пачатак жа 20-га стагоддзя гэты факт жыцця паэта быў мала каму вядомы. Дзіўным чынам, у беларускай гародні быў яшчэ адзін Багданович, чая прысутнасць тут для гісторыкаў прайшла амаль незаўважанай. Вось як апісвае гэты эпізод гісторыі беларускай гародні Уладзімір Курбскі. Бальшавікі занялі гародню летам 1920 году і прыбылі тут толькі 2 месяцы да вялікага адступлення з-пад Варшавы. Але за гэты кароткі час яны здолелі шмат нашкодзіць. Яшчэ да прыходу чырвонай арміі з'явіўся тут эмісар Камінтэрна, нейкі Багданович, беларус групы Ігнатоўскага, які распачаў шырокую дзейнасць у кругах беларускага грамадзянства. Нягледзячы на тое, што беларусы вельмі шмат зносілі ўціску ад палякаў, дзейнасць Багдановіча не знайшлася сярод беларускіх работнікаў і сялян ніякага водгука. Ён не здабыў тут сабе прыхільнікаў. І калі заняцце гародні чырвонай арміі стала даканаўшымся фактам, яму прыйшлося шукаць апоры ў іншых беларускіх угрупаваннях, каб зусім не страціць уплываў. Багданович запрапанаваў найбольш уплывовай у гарадзенчыны партыі беларускіх рэвалюцыйных сацыялістаў падзяліцца месцамі ў савецкіх установах пры ўмове, што гэтая партыя стане на платформу савецкай улады. Ён стараўся пераканаць беларускіх эсэраў, што ў праціўным выпадку палякі і жыды апануюць уладу, а беларусы не будуць мець ніякага ўплыву на кіраўніцтва краем. Захады Багдановіча скончыліся тым, што незначная група левых эсэраў падпісала дэкларацыю аб прызнанні савецкай улады. Як бы там ні было, для нас гародня – гэта перш за ўсё горад аднаго Багдановіча, вялікага беларускага паэту. Тым не менш, не магу не скончыць сённяшнюю нашу сустрэчу, працытаваўшы чарговыя радкі аўтарства Алеся Чобата. «Нёман гайдае хвалі, цягне вецер матыў, у Менску і ў Яраслаўлі у помніку ты застыў. А тут маленства святое, навек замяла зіма, Гродна, гнездо пустое, помнікаў Гродна нема». На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч. Імёны гародні.